Italy. Dime, dime qué ves, no es bello tu lugar, no brillo sereno duar, ves la vida bojar, sin sentir los paisos, no me Xa temos aquí novidades. Sí, señor, importantes. Xa temos aquí. Acaban de chegar os da Grimos. Exactamente. Por lo menos son os representantes máis importantes que temos agora mismo das actividades galegas en Cataluña. Exactamente. Benvidos, Aida e Héctor. E Héctor, exactamente. Moitas gracias, a vos por estar aquí. Eles prometeron que iban a vir para poder falarnos de varias cousas. Unha delas, a primeira, era que hoxe teñen festa, non? Sí, hoxe hai unha castañada ali que non vexas. Sí, vai ver moita xente, estades todos convidados. Bueno, tenemos que ir a reconcar outra vez, non? Sí, nos xa fixemos unha pequena degustación cos de Rosario de Castro. Pero Rosario de Castro volve a reconcar, eles tamén recuncan, sí, Tamén recuncan ali? Os de Rosario de Castro van ali, non? Bueno, pues sí, irán Rosario de Castro e tamén mira Casa xente Galega, de... Casa Galega, a Casa Galega, non? Sí, sí. Bueno, pero no, o feito fundamental non era solamente falar da festa de hoxe, senón dun gran festival, que xa son 15 anos, Sí. Que se dicen rápido. 15 aniversario. Cando eu conocín a idade era Cativiña. Sí. Bueno, eu me parece que alguna vez al teño presentada, pero de Cativiña. Non sei. Pode ser. Eu xa son moi maior, pero ela é insultantemente nova. Bueno. Temos os tampouco anos. Tampouco tanto. Bueno. Pues xa nos van pasando. Bueno. Noviña. Sí. Unha gaiteira, unha activista galega en todos os sentidos, Sí, señor, sí, señor. Héctor, a la zaga, non? Eu tamén ando por aí. Exactamente. Bueno. Hai que dicir que son irmáns, Bueno. Sabes, Héctor, sabedes que Carlos Núñez vai vir no mes que ven? Escoitamos algo xa. Bueno, pues a mellor... Bueno, a mellor chama, A mellor chama. Ten un novo disco. Sí. Sacou ahora un disco. Bueno, non sei. 18 de decembro, me parece. Decembro. Teño entendido que... Bueno, nos informaremos a ver. Xa vos direi, porque eu recibo notificacións... aquí en Sempre en Galicia recibimos notificacións de todas as actuacións e todos os traballos que se van facendo, non? Por exemplo, agora mesmo acabamos de escoitar unha peza de música dunha arpista galega afincada en Vigo que foi convidada a moitísimos concertos, entre eles, por exemplo, un que se fixo ahora mesmo en Buenos Aires, outro chamase Marta Quintana, que tiñamos pensado falar con ela, pero a verdade é que non nos foi posible. Ao mellor ao longo do programa somos capaces de falar con ela. Bueno, imos a falar do 15 festival, veña, do 15 aniversario. A mí non me gusta decir aniversario, bueno, pero da 15 celebración, veña. Pois bueno, pois nada, o día 24 deste mes faremos os 15, bueno, os 15 anos os facemos en decembro, pero realizaremos a gala polos 15 anos, xa que este ano non se pudo facer a festa galega, que estábamos facendo ano tras ano ali no Parque Turo do Cariz. Pois este ano facemos como un festival máis pequeniño, pero non por eso menos importante. Sí, menos importante. Nada, faremos un resumen destos últimos, bueno, destos 15 anos, os primeiros de vida deste centro, ojalá serán moitos máis. Bueno, pediremos outros 15 máis e despois xa falaremos. Sí. Polo menos. Disfrutaremos ali dun ratiño da banda, das cantareiras, do baile, dun pequeno homenaxe que queremos facer a don Jesús Galán, sí, que foi mestre desde o principio desta agrupación. A ver que tal sale a cousa, esperemos que ven. Hombre, que se anima a xente a vir Vais a ir ben porque xa o nome xa o diste todo. E onde deñen que ir? A ver, que hai que compre máis información. Sí, o 15 de aniversario, pero onde van ir? Esto vai ser no Teatro Principal de Badalona, ás 5 da tarde, o mismo 24 de novembro, que é sábado. Queda nun sitio moi céntrico de Badalona, porque a mesma parada do metro Badalona Pompeu Fabra xa te deixa ali mismo lado. Nada, será as 5 da tarde, durará máis ou menos 2 horiñas e media, unha cousa así. E, bueno, o precio das entradas son 3 euros. Simbólico. Sí, é un precio moi simbólico. É tan simbólico. Porque o cine costa xa 7 ou 8, o sea que... Sí. Exactamente. Nada, e os cativos hasta os 12 anos será gratuito. Pues porque vexo que se lle fai ao señor Galán a este gran mestre da gaita, a este cauralés, que é do Caurel, poeta, exactamente. Sí. É moi boa persoa. A verdade é que nos quedamos todos con él, aprendimos a tocar a mollería dos gaiteiros, por non decir todos, aprendimos de él e temos moito cariño. Hombre, ademais é un home moi afable, moi querido. Vexe que é moi querido ali. Son moitos anos xa que o conocemos en parte clases de solfeo gaita para todos os cativos, para iniciar a xente a gaita, e todos os que tocamos actualmente a gaita pasamos por as maus dele. Pois eso é formidable, e ademais ele ten que sentirse pois orgulloso. Pois sí, señor. Ten que sentirse orgulloso porque veise que o traballo que eles comenzou van outros seguindo, e vai, este traballo vai aumentando. Fíxate, desde o ano 1996, ali 6 ou 7 persoas, 6, me parece que teño entendido, xuntáronse ali en Badalona para poder, bueno, ter como finalidade o de que esta entidade, pois, primeiro fundala, non? Fundar a Asociación Cultural Galega Agarimos de Badalona. Fixéronse como meta, pois, eso, dar a coñecer a nosa cultura, a nosa... As nosas tradicións, a nosa música. E eles son fieis a todo eso. Tanto é así que me parece que é a única entidade galega en Cataluña que fai esa festa do polvo, a festa do pulpo. A festa do polvo. Por domingos, sí. Non? A semana que ven. Exactamente. O domingo. E despois, entre os moitos quefaceres que eles teñen, pois, o feito de participar e colaborar con Carlos Núñez nun grande evento, como foi aí en dúas ocasións, non? Sí, en dúas ocasións. En San Cugat, a outra foi, non me acordo... En Sabadell, creo. Foron San Cugat e Sabadell, sí, un viernes e un sábado. Moi ben, estupendo. Claro, isto é unha familia. Isto é unha familia, porque vas ali e síntese, al menos eu, a primeira vez que fun ali, para poder presentar a que me chamaron e tal, sentime tan agasallado, sentime tan arropado, que digo, isto é como se estuvera na miña casa. Claro. Sí, a verdade que compartimos moitos momentos, somos todos moi amigos, levámonos moi ben, e cubamos para pasalo ben, pois todo se falla moi bom. Exactamente. Porque aí hai unha das cousas que eu vexo, e para min é moi importante, que naide vai de protagonista, senón que vas a colaborar. Claro. E entón eres un máis. E entón eso é o camiño. Eso é o que vai sumando, cada un pouquinho. Exactamente. E entre todos, pues van sumando, e entre todos fai unha gran operación. Que eso é o importante, chegar con esa cosa, porque eu vexo, por exemplo, os cativiños que están agora aprendendo, que a min son... Porque eu sempre os cativos son os que me fan moita gracia. Porque me parece que eles non teñen por que sabelo. O que me parece que teñen que sabelo, pois, por exemplo, como vos ou tal, non? Porque xa, claro, vosotros xa tedes máis experiencia e tal, pero esos cativos, non máis que ver os vestidos e subir a un escenario, eso xa vale moito. Sí, sí, a verdade que ten mérito. E poño moitas ganas e... Sí. Vais contaxando isto de da música. Sí, e ademais, pois, vexo que nesta asociación cultural, como é Garimos, non é solamente a xente, non todo é galego, porque hai os que non son galegos. Sí, e sí. Hai que ver como viven, como se fora de sempre, vai, como se foran nativos. Sí, é verdade. Moitísima xente pertencen á asociación Agarimos de Badalona. E sí, sí, o que ti dis, non hai galegos, hai xente de todas as comunidades, por así decir. Exactamente. Hai andaluces tamén, e todo. Sí, no grupo hai unha. Sí. Andaluces, sí. E eso pasa como na... É catalás. Tamén. Non sei se son independentistas ou non, pero catalás sí que os son catalás. E hai moitos, porque a maioría do grupo, en realidad... Somos fillos de galegos, pero nacidos en catalanes, sí. Pero mira, ainda así nos gusta a cousa e seguimos pa diante cuesto. Porque sí, veixo sí que disfrutades, cando ides a Galicia, disfrutades das vosas raíces. Así é. Sí, ali en Galicia. Sí, exactamente. Como vosotros intentades enseñar os que veñen dali, enseñarles tamén as vosas raíces de aquí. Claro. Porque iso é como debe ser. Todos somos, dixéramos... globalmente todos somos españoles, pero depois cada un ten as súas raíces, do seu sitio, do seu povo, da súa aldea, de onde está vivindo ou de onde vivimos. O importante para min é saber de onde ves. Claro. Iso é saber de onde ves, porque hai quen ao mellor chega lá e vai de, ou chega aquí e vai de, no, hai que saber moi ben de onde ves. Esta xente, aparte de ser humilde, sí, paga a pena presumir deles. Vamos a facer un pequeno descanso e vamos a ver se saben de quen é, como é esta peza de música que lles regalo. Que, bueno, pues moi ben. A ver se a descubren. Para todos vostedes, porque despois empezan as, non sabes, eso das noticias, bueno, cousas que a radio nos pide. Eso de... La publicidade, non? Exactamente. Bueno, imos alá, a ver se escoita esta peza de música. noites que lembran un amor que non coñezo, un recordo que quixera ter enganado no tempo como unha folla que voa, pensando que la bandeira non se decata do vento. É o que ten conta dela, tantas historias no mundo morren sen ser cometadas, son como espiñas cravadas que no fondo peito fixeron morada, son as candeas cansadas que o paso do tempo deixou apagar. Quem soubera cantá-la, mas quem cantá-la soubera que o silêncio não namora, mas que a noite é com as estrelas, que os finais tenham começo e as soidades são eternas, cantas odiadas no mundo morrem sem ser vento, agachadas palabras, son as candeas cansadas que o paso do tempo deixou apagar. Sintonitzes Ràdio